Waarom is het, hè? Ja. Ik ben nu echt aan het zweten. Ja, maar ik zweet al heel snel. Ik ook. Ik ook zweten. Ja, wacht. Je zit wel iets nog af te spelen. Wat is er aan het afspelen? Niks, toch? Nou, ik zet het uit, hoor. Is er zeker geen stoorzender meer.